έχεις το δικαίωμα τόσο να με πικραίνεις. Να μου μιλάς για τα παλιά και να με τυραννάς. Δεν έχεις το δικαίωμα ακόμα να επιμένεις. Και όλο για το παρελθόν πικρά να μου μιλάς. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσεις. Γιατί αλλιώς αγάπη μου γρήγορα θα με χάσεις. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσεις. Γιατί αλλιώς αγάπη μου γρήγορα θα με χασείς. Δεν έχεις το δικαίωμα ένα παλιό μου σφάλμα να μου το φέρνεις μες στο νου πάλι κάθε φορά. Το πληρώσαμε στη ζωή με πονό και με κλάμα. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα εσύ να με κερνάς χαρά. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσεις. Γιατί αλλιώς αγάπη μου γρήγορα θα με χάσεις. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσεις. Γιατί αλλιώς αγάπη μου γρήγορα θα με χάσεις. Κι ο χαρός να κοιμάται. Να βλέπα ποιος θα μ' αγάπα και ποιος θα με να κοιμάται. Να βλέπα ποιος θα μ' αγάπα και ποιος θα με θυμάται. Δεν πεθαίνω, δεν πεθαίνω, δεν πεθαίνω. και στο μάτι σου για λίγα αρθή θα μπαίνω. Να πεθάνεις στα σοκάκια, να σε κλαίνε, να σε κλαίνε τα κοριτσάκια. Στο μάτι σου για λίγα αρθή θα μπαίνω. Για τα δυο της μάτια τα γαλάζια, που είναι όλο χάρη κι όλο ναζιά. Κάθε μου αγάπη διώξα παλιά και γυρνώ μες στα κρασοπουλιά. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Κι αν τα χάσω μπρος τα σκαλοπάτια σου, νύχτες σαν ξημέρωτες θα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελά μαζί μου ο δουνιάς. Απ' τα ουράνια και κοιτούν με τόση περηφάνια μάτια που ποιος τα δε μόνο μια βραδιά έπαθε ζημιά μες στην καρδιά. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Κι αν τα χάσω μπρος τα σκαλοπάτια σου, νύχτες σαν ξημέρωτες θα κλαίω.